कहत कबीर सुनहो रे प्राणी, परे काल ग्रास कुआ जो नलनी प्राम सुआ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जब जरिया तब हुए पसम पान रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की इहा बड़ाई राग सूरत बाणी भगत कबीर जी की।